Ik begon net te vertellen dat er vandaag nog meer aan de hand was. En dat is ook zo. Er was al eerder vandaag een uitzending van Stemmen op de Radio. Die grotendeels toch wel een soort van mislukt-achtig is, geloof ik. En daarom gaan we nu iets doen. Ah, shit. Verdomme. Ja, het is welkom terug, lieve luisteraar. We waren weer even weggevallen. Oorspronkelijk vielen we soms weg omdat ik dan mijn Infinity Drive vergeten was. Maar de Infinity Drive is wel degelijk ingeschakeld en toch valt alles uit. Dus ik denk dat we eventjes helemaal overnieuw moeten beginnen op een gegeven moment. En dat komt goed uit, want zoals ik al zei, er was nog meer aan de hand vandaag. Er was nog een... Er was nog een andere uitzending geweest vandaag van Stem op de Radio. En dat was namelijk vanuit Den Haag. En niet omdat daar de A12 geblokkeerd werd, zoals te doen gebruikelijk. Maar omdat er eigenlijk best wel heugelijk nieuws uit Servië is... Servië is een nogal miserabel land qua politieke situatie, kan ik je vertellen. Ik ben daar een paar keer geweest, ik ken mensen daar. Maar het heugelijke nieuws is dat er een heus studentenprotest aan de gang is. En dat is allemaal naar aanleiding van de instorting van een station in Novi Sad. Daar is een heel station ingestort. Bovenop allemaal mensen en daar zijn dus 15 mensen dood en twee schijnen dan nog net wel te leven of zo, maar dan zonder benen of zoiets. En dat is, dan denk je, ja, dat is ongelukje, kan gebeuren, maar dit is dus geen ongelukje, want het gebouw was al 3 keer gerenoveerd. De laatste keer renovatie was 1 jaar geleden. En dit gebouw is dus gewoon ten gevolge van corruptie in elkaar gestort. En dat, daar zit heel veel Europees geld in ook. Dus het is echt bloedgeld wat daarin zit. De Europese Unie, ik hoop dat jullie meeluisteren, dat zal wel niet. Maar, dus er moet onmiddellijk gestopt worden met enige samenwerking met de machthebbers die nu in Servië aan de macht zijn. Want dat zijn allemaal, als ik mezelf even laat gaan, dan zijn het gewoon stuk voor stuk allemaal enorme fascisten. Die weg moeten. En naar aanleiding daarvan zijn er spontaan protesten onder de bevolking ontstaan. Doordat mensen gewoon elke dag om 11:53 15 minuten lang stilte betrachten. Die gingen gewoon stilstaan. Midden op straat, maakt niet uit. Gewoon 15 minuten lang, 1 minuut voor elke dode. Als gevolg van die instorting, als gevolg van corruptie. Dat is natuurlijk ingewikkeld. En wat gebeurde er toen? Toen begonnen de studenten zich te roeren. Want die studenten, dat zijn dat is eigenlijk de eerste generatie die eigenlijk volledig vrij van... Godverdomme! We vallen steeds uit. Begrijp ik. Dus ik zal dit verhaal dan verder niet al te uitgebreid maken. Maar wat er dus nu aan de hand is in Servië is dat er een studentenprotest aan het ontstaan is. Ontstaan is al. En er zijn gewoon af en toe gewoon 120.000 mensen op de been. En eis nummer 1 is eigenlijk heel simpel. Eis nummer 1 is democratie. En uh, Maar goed, die uitzending vanmiddag was dus ook wel geplaagd door uitval. Ik weet niet wat er aan de hand is, maar ik ga dan nu, want het is hier nu even iets anders. We hebben nu toch even niks te doen, dus dan ik ga nu gewoon de uitzending van vanmiddag afspelen. En dan moet ik even bedenken hoe ik dat ga doen, want dat is heel abnormaal. Normaal gesproken gaat het geluid de recorder in, maar nu moet het de recorder uit. Dus ik ga even proberen om de richting te veranderen. Dus als je nou niks meer hoort, dan moet je gewoon maar even wachten, dan komt er wel weer iets.